atteindre le but. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة آل عمران وترتيب در سورة نو در قرآن الكريم كي درين فاتحة بقرة آل عمران ونزول كي رسو در سورة الانفال ما يوكم نبي دعوة در سورة وضاحت تدا سلور و مسلور شکم سورة البقره کی ذکر صراحتا توحید رسالت جهاد انفاق فی سبیل اللہ و قبیل طریقین او دفع دشبهاتم ربط و مناسبت د مخکی صورت سره په سورۃ البقره کې اعتراضات پر رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې یهود او مشرکین او دلته اعتراضونه پر رسالت باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د نسوارا او د نورو کافرو نو زکای متصل ورپسې راو یا مخکی صورت کې د جهاد امور مؤسسه دنیا ذکر شوی نو په دې صورت کې ترقی ده جماعت جوړولو او د هغې قواعد ذکر کوي نو ځکه یې متصل ورپسې راوړو یا مخکې صورت کې حالات د پخوانو مجاهدینو حق پرستو او د پخوانو متکاثرینو سستی کوونکو تذکیره وه لکه اصحاب د تالوت او د جالوت نو دې صورت کې د دې امت اصحاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکیل وګوره اصحاب بدر ته او چې معمولی اجتهادی غلطی شوی وسوسی و احد کی نشکست و پڑش نزکه متصل و پسرا یا مخ کی صورت کی ذکر ہوں چه عبادت تا یو اللہ ہوں صفات دا خدای تو یو اللہ لرنی و پدی توحید بانی اعتراضو دا نسوارا ہوں چه خدای تو صفت کو عیسیٰ لهم شتدی نو څنګه تاسو توحید بیانوي نو د دې نو په دې صورت کې د دغه اعتراض مفصل جواب نو ځکه یې متصل ورپسې راو نو په دې کې دفع دغه اعتراض جکم رنبی مضمون دا مخ کی صورت بانی یا مخ کی صورت کی تذکرہ و دیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاة والسلام چھ دے بندہ دے الہ ندے دو دے صورت کی دا درش بیت نوکتی ذکر کئی پدی بانی چی دے بندہ دے راب دیت نزکہ متصر والبسر حاصل دا صورت یعنی تقسیم دا صورت صورت دو حصو تا تقسیم دے او دو سو آیاتو نگی اول سلو آیاتونو کی بیان دا توحید او دا رسالت او نور و سر زمنان ذکر کئی او بیا سلو آیاتونو کی جہاد انفاق فی سبیل اللہ بیا دا اولنی حصہ تقسیم و دو حصو تا درش پیتو کی رد نسواراو او اثبات دا توحید او و دیر شیاتونو کی رد شبهاتو چی واردو پر رسالت بادی دا نسوارا اغای ذکر دی او دوی مئیسون پا اخفل مضمونو او پاک دیت دا عیسیٰ علیہ السلام مانی نوکات چی دا بل نفیدائی نو اغای الہ نشگر دی دارن لپا اشپگو اصولو دا نسواراو باندی ردن تخفیف زواجر زورن رتنی دلائل اقلی نقلی وحی امثلہ ذکر کئی دفار دری وزاحت دعو حاصل دری صورت دا یهود و دا دین شپگ اصول او دا دعوی دلائل بود چه بدیر دل اشپگ اصول بانی نصرانیت قائم دی یو محمد رسول الله عربو تا پیغمبر دی ممتند دی دا یو اصل نو دی صورت کی داغ جواب چه عامو تا دی کافتن لیلناس دویم اصول دی چه قرآن که زمان دا دین تعریف دی دو زمان دین حق دی دیکی سو نقصان نشتر داغی جواب دلتا چه دا تعریف موقت دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ چه نو راغل نو داو او کل چه راغل نو دا منصوب شو اوز تعریف شکی گی متناسق ہوتی ہے دریم اصل دا نصرانیت و دلیل دا دی چه دا کتابونو دا انبیاء و زمون دا دین په حقانیت باندې دلالت کوي جواب دا علاوه چې محمد رسول الله نه راغلی سلورم اصل او دلیل دی تسلیث دا ثابت دی په اخر سره چې الله درې جزء دي یو عیسی بل مریم بل الله او پری باندې رد دی پری صورت کی چه دا عبادو او آغا دری شپیتا نکتی پابدیت دی پینزم اصل چه سوک تسلیس منینو آغا مواحد دی چه نمنینو آغا کافر دی سمت لفشو آغای فادریم داو چه دا کافر دی ودلتا داغی جواب چولا تقول ثلاثا اللہ ایک یو دی درمو آئے قرآن ردی وزارتو کو جواب دیل شپگا مسل چیسا علیہ السلام اللہ پا دین کامل را لے گلے او چې دین کاملین هغه لرنس غنښت دي هم څوکیږي نه جواب دلتا چاگه یه وقت پوریو او دا آغا خپل بیان ده چه مان رستو یو پیغمبر راضی اسمه احمد او فار قلیتون مرتبی دا آغای کتابونو که دا موجود نو دا یه وقت پوریو او تر قیامت نده یو مرګری ما ته خبره کوله اوس مړ دی دا غي تعلقات دي او کسره ناغه ورته دا بیان کړو وکسو دا غري سره تعلقات په دې ملک کې سده باندې پاتې شو ناغه ورلن چې دې مل نتل پر ډیوټي ختم شو دلته خپل مل تلانه نو ده تویلی چه ستاس را دون دوستانه و تعلقو نتا برازی انده افریکی تا برازی نسید ایزا لارم زما عیزتی و کوا تعلقاتو پردی فاقیشم نیکور کیو دیو ویسار خدا یو طرف در دیوتی لطلا او خاون بل طرف نا ویما تیویلی چه دا علاقه دا گرزی کور کی کینی دا خود دی طرف تا بنزی بس دا نه ته صحیح به مسلمان و غنو پاکستان یو و د درې ورځې مې یو دا دي سر دا ته صحیح ده شلان شي د سشي به زه شلاړم هغه حدود نو واولیدم چوکیدار ټولې ګیره د پټکې ده تصویر بلاش کړی مې سواد دی او سر چې مې وکړل جماعت ته بهترین بهترینه مدرسه ده هر کس مسئولیات او چې دن شماره ته ما وې زموږ قدرم ډیرو طالبان دي سو قران لوته بږي سو کتابونه حدیث تفسیر وګرځي دا ما حالات چې مریدو ایمان مې سم تازه شو واپس رالم شریک له ماقام رالم ازګر ماقام زه خپو چې وکته به ولې خپای بس اما وی چې تاسو انګریزانو په اړه کې مشهور وي تاسو ته کوم څه د توازې هغه ما ته معلومه شو ویل ته تلې بیا غټه دوره دا ویل ته تلې ما ویل ته لنه نو سم پاک مسلمانۍ ما ته خپل ملک یاد شو اما د سره دوستي او رښتیا مې د تویری وروولې مې وا زړه ټیک ما ورته مزه په دچې اوس د مجبورې ما راځه شي زو او ګرځې د دې بوتل ناغه دغه عمل د سی آی ای هډ کوارټر په داخله کې شو ګوره اوس یې ته وایم زمام دې سره تل هل ته ساج عمل کې مم دغه کار کوو خپل ډیوټي هم کو دا واټیو ځای کې دغه کار کوو الله اکبر دې کې مون خلک تیارو او مسلمانان ملکونو ته لیکو په خجامه کې هلته ورته مونځونه کوي هر څه کوي ویدا زموږ څنګه چې تاسې تیاروئ داسې مونږ دلته تیارو در لیږو د غرورو کې او رضو مرګرو خبره کوله یو دین بیا دلته پخوا به خلک لو امامتو لګنه څلوېښت کاله یو کس امامتي مونږ لکړو چې بیا لاړ نوته مونږونه راو ګرځوي ځانګریزو مزما سلويخ کال دغه دې باندې ما تیر کړ قبایلو باندې زما ډیپټي وټول لو کری می پدې و دې نو څه اوس پوښ شوی تا مسله نو دغه وجه انګریز چې کله هندستان ته راغل او په دوه کر راغلی د تجارت په نوم به قبضه کوم او دا مسلمانانو عقد لیام ناغوی علماء تیارول داغوی فادریو فینڈر پندر بیوتو بینو آغا دونا تعلیمی پاگا با نکڑو چی آغا فندر کتابون لیکلی دی دریز را اعتراضون صرف آغا پدی کلی دی فاتحہ بانی تش په فاتحه اعتراضونه چې دا غلط ده، الفاظ غلط دي، دای غلط دي، دای غلط دا چې په نور قران باندې کړی، په دین باندې کړی، دا چې تیار کړل. الله اکبر. او دا علماء به تیارول، هغه دې هدف پر تیار کړو، عربیت هر څه کې مهارت وداهم. دا تقریبا د 1862 خبره ده، ایسوی. او هغه به میدان ته راغی، الہ آباد، الہ آباد خار کې 1862 مرازره هندوانو باندې ترازونه، بیا په بلوز باندې بود مت والو باندې ټول لا جواب شو. دا به شرط دا و چې څوک پړ شو زمون په عیسایت دین باندې وي. وشاته مشینګری دا وي په شي مضبوطه برتانی، او که زه پړ شو نو زه به دا په دین یم. نو درېمه ورځ اسلام دغه باندې علمای دیوبند رحمه الله زمونږ کابر لوی خلقو آغوی پدی مشوره وکړه چې د دې مناظرې لپاره مولانا رحمت الله کیران وی د کیران هغه منتخب کو مناظر، او معاون ادا سره معاون چې کومو ډاکټر وزیر خان دای معاون، الله دې پر رحمتونه ولي. مسلمانان ته خپل مشرانو حالات نه معلوم دي، ګوري لګ تاریخ پس منظر دی وګوري. او پاٹھارا 157 کې د محمد قاسم نانوتوی رحم الله مرشد او دا کابر دیوبند امداد الله مهاجر مکی، حاجی امداد الله مهاجر مکی رحم الله، هغه هجرت کړو مکه کې و. او دې چې کوم جنگ غدر ورته ویلو، باقي کې د خپل د لاس او لوی دی وبن څه شکست وړلې دا مشران لاړ. لکه اوس چې وای نو ورته دهشت ګردي هغه وخت کې ورته غدر ویل دوکا. مناظره وشو، پندری داشي لا جواب کوشي، را پښتو خبره چې ډرارې کنه وېس چې پړ شو انګريزانو د پته ولګیدا چې دا خو زمو بیزتی وشو. داوی سره حربه دې مسو د چا چې ویل وړي نه بس خبرې ورته دا دوان شرفسندی او د ملک من خرابې او دا شوټ کړی شي. مناظرې نه بعدې چکل دیو راووتو دا خبره دا انگریزان اخو مقصد داو چه من نورم تیار کری دایو دی مر شیگه. پندرم و تختیدون بولنا رحمت اللہ کرانوی وی چه ما سارول و آخر او دل، او انگریزان را لکولیس را لکلی اولو ٹولو ما نه تاسو کوم چې رحمت الله پیژنې، یعنی خې پیژندل نه ما یې نه زه خپل سارولو غوښرې لولا دا دې کرامت غیر اختیاري ولی په اختیار کې نه ای. او بیا دا ورځ نه هو وصل اولاد مکی ته عراق باندې اندهار کولار لار باندې عراق باندې لاړ. مهاجر مکی رحم الله مشریو هلته ورسی، او پندر هغه لاړ ترکو ته ورسی. د سلطان عبدالحمید خان دور ترکو کې دغه حکومت، ترکو مولیانو جوغیوی پټکیو په نورا په ګټه کې شي ایمان نو بدعتیانو خکلک مشرکان اسی اکمالی پڑو. دې چې هلته لاړ نو دا ودا شکار وکم چې انګریزانو کې مقام پیدا شي او دا سامان لري شي او بیا خپل سره نه وایي نال ته دا پلیتی شروع دا غزه سلطان عبدالحمید خان د مکی گورنر ته خط ولیږل چې څوک نشته تر معلوماتو کدا مليار جواب نه کوي اوس شرط دا دی چې تاسو سره د بادشاہ نه وایي شاید قبول وایي مليان لا جواب دی ارسه ته باقی هغه ته معلوماتو کوي اوشته دي د دې مناظرې خبري قافلې ته نیوي و خوري شوی کوم آل تم رسیدلې چې دا شو عالم دایمه په تیز اشبانی هغه یو رسول چې کوم دې کې بس ستړی شو نه بل اسو آل تی یو رسول ترکی ته ملاقاتونه شو دا خبره ده مولانا رحمت الله کرامی ویل مناظره وکوم په شرط دا دی چې زمانوم به پندر ته نه لای بس دا شرط دی استانبول دارالخلافه د رسول الله والته کوم باثرومونه دغه جوړ کی ادریا په پاسه مجمع لګیدلې دا یوغو والا پکې ناشتي د بیان وکړو مناظرې سوچته دي اوس مناظرو کې دیو تر وو ته چا چې دته یو کتل ودا خپل حضرت نوم راځي راوړي نظر اعظم دا لګه او تاسو ماته مې چې تاسو د سټینګ زور چې راشي او د سټینګ لار ا باثروم ته دنه شو سه پر لراوت نه دي چې دا دریا ته ډو چې دې په کوم بیا زم نشته خلک حیران پاتې شو دا څه مصیبت ده دا ورته بیان وکړو چې دا شی هندستان کې سماج د مناظره شوی دی یار ته لاجو او شو راته سیدلې بیا سلطان عبدالحمید خان او تویل چې دې باره کې سلیکلو کوس نو د اظهار حق لیکلو دا شی کتاب لیکلې اردو کې دا ترجمه مشوي درې جلد کې عربی کې هغه محقق شای شوی دی عرب دنیا یوم مری چې اوسه پوری عیسایانو دا جواب نه دی کړی او دا هغه نقصې په زرګا واغستې دي اوسې دي بل کتاب دے دعوت اعجاز عیسوی خ کتاب دے بل ازالۃ الاوہام دو جلد لگنے خ کتاب دے تو پانا کشتا دو کتابون یم دی و دادری چتا شوالے تا شو پتو لگی چی سونا کاری کرنے دا کابیری نی ہند سونا لوی نظر اللہ اکبر دارنگ لدہ شیخ الاسلام کتاب القول الفصیح او دا شیخ الاسلام ابن القیم رحم الله کتاب هدایت الحیارا یا صارم المسلول على شاتب الرسول دری جلد کے دا رومی و فادری نبی علیہ السلام پشان کی گستاخی کری و پاگئی لکلی چاہو سا پوری جواب نہ دکلی ندی امت دا سی افراد دا سی خلق نا آغا اصول دلتا ذکر کئی دی متشابہات و پبارکی یعنی حروف مقطعات قرآنی مخی ترشی و سورة البقرہ ابتدا کی اللہ خفو آدھے بمعنی دری حروف اللہ چیدن نشتر حاجت روا بید دنم الحیم جوان دے دے القیم مدبر لکل شئی انتظام پہ ان کے دارشی سورة الفرقان اتف اندو سن کی حیم لا یموت جوان دے دے انہی ہمیشہ دے زاوال ورلنشت دے نزل علیکل کتاب راہو لیگو پتابانی کتاب قرآن صداقت دو قرآن و صدق بالحق دا پار دخ کارکولو دا سرگندولو دا حق دا دی مسلی تصدیق کون کے لما دا کتابونو چې مخکې و دری قرآن نا اور آویلی گو تورات نقلی دری والی انجیل او انجیل نقلی دری من قبلو فقواد دی قرآن نا و دل لناس دا پارد ہدایت دا خلقوں یا دا پارد بیان کولو دا خلقوں اور آویلی گو قرآن فرقان سورة الفرقان کے امراضی تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اور آویلی گلو الفرقان جدا کا ان کے کتاب بیل ان کے کتاب حق و باطل دا سی سنڈی اور جدا کئی حق کتاب چپا کے دا توحید شرک سنت و دا بیدات فرق دے بیلتن دے یا فرقان صفت دا تورات و دا انجیل پا پل وقت کی یقیناً آغا کسان حدن دلیل اقلی وانزل الفرقان دلیل وحی عدل سلاسه راجبت تقویف اس یقیناً آغا کسان کفرو بی آیات اللہ چی کفر اکلو پایتور دا اللہ دا اعتراض کی پا کتاب دا اللہ و پا نبی باری تخویف یوکنی دو بی باری لرا عذاب شدید سخت و اللہ غالب دے زنتی خان بدلا رسون کے سوکتے نبچ کی گینا خاون دا بدلی زنتی خان خاون دا بدلی بدلا رسون اوس دلیل اخلی ذکر کی یقیناً اللہ چھے دے یا یقیناً اللہ تا لا یخفا ندی پٹ پدی اللہ بانی یا یقیناً اللہ چی دے ندی پٹ پد بانی شیعن حس شیع خلاف دی خطا فزمک اولا فی سما او نبرا یعنی اسمان اللہ صرف حوضات تے یصویروکم چی سورتو نا جوڑے استاسی فی الارحام ما پخیٹو دا مور کی رحم بچی دانا سنگا چه فخی دا اللہ پورا یا نمگڑے لکا سورة الحج رواڑوی یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب آیات نمبر 15 والله سبحانه پیدا کریم دی نکستا ستاسی دخاورین ابیاتا شروع دساس کی دو بونن نصفینا منی ابیاد فلیمینا وینی جام شوینا بیاد اکرپندینا مخلقتن پورا وغیر مخلقتن او ناقص یا روح و رنزول دینو بینا لکم زائرون منتاستا دید پارا چیزا ہے او پاتکو منتاستا لرا پخیٹو دمیاندو کی سونا چیزا منفقی تریو نیٹی معلوم پوری بیاو باسو چی ای تاسی ماشوبار بیا تربیتو شیستا سی بیا او باسو من تاثر ام ها رسو تاثر اشدکم مضبطی آدو مرتا او بازی ستاثر آگا دی چی واقعی شي مخی دا مضبطی آنا او بازی آگا دی چی واپس کولی شی کمزوری و مرتا دیر پارا چی نپویگی پس دا پوی پوا کولو نپس شی تصویر جو دارنگ سورت التغابن کی سورہ سیدہ وغیرہ کیم ذکر شی تصویر ستا شکل اللہ جوڑ کرے نولی بل چاہتا سر چیٹے لا الہ الا ہوا سبر دتو گی فائدہ دتو نشترے حاجت سرکون کے الا ہوا بیر دی اللہ نا چی غالب دیو حکمت والا او اللہ غزات تین چی راوی لگ پتابانی کتاب بازی الفاظ دی کتاب محکمات محکم دی مضبوط دی اونا دادی ام الكتاب اصل د کتاب و اخر او نور الفاظ دی آیاتنا الفاظ متشابهات نور الفاظ دی پا قرآن کی چه مشابه بی غلط ماند حق سران لکه ایبن تو بر چه مشابه دی وو کرو نور دی متشابهات نور الفاظ دی پر قرآن کی چه مشابه بی غلط ماند حق سران ایم ای بیا تدبیر کئی یعنی عام سڑے پنپی احکمت آیاتهم مضبوط تی آیاتو رضی قرآن بعض آیاتونا مضبوط یعنی ظاہر مانے والے دی مثالی اگوری لکزمک و اسمان شم آسر پدی اتبارو گلی دی پدی کے تحریف نکی گی یو لفظ دو مانی بی لکا ایبن اخت نو حق مانم او غلط محبوب تاموی بچی تاموی نو گور صحیح ماند او دیو تینا غلط مانا واقشتا مشابی بی غلط مانا دھاقی صلی اللہ ابن اللہ ورطوی نو آقا کسان چی پزرون دادوی کزیغن خوب والی دیم سورة الصف پینزم آیات انعام یوصل پینزم کیم فیت تبیونا نروان شدیون باغا پسی تشابهان چه مشابه و غلط ماند حقی سران من هود دی آیاتونون غلط متشابه آیاتونون غلط سو ابتغاء الفتنتی دپارد لټولو د شرک یو معنا د پاره د خورولو د شرک درېم معنا شیخ بانا خورول د شرک بل معنا د پاره د ګورځولو د فساد خلق په تباہ برباد کی مشرکانی کی او د پاره د لټولو تعبیله مصددا یا د پاره د لټولو سلطی تاویلو آرول دا دی دخپل زیر غلط مطلب تا او نکوئی گی پا مطلب دا دی متشابیاتو اللہ اللہ بیر اللہ نا متشابیات سل را لگلی دا پار دی امتحان وراسی خور فی لیلمی او اکلک دی دیوانی وقف سورة النساء یوصل دوش پیتم تایید کیم بینا واقلق پیلم کینی مضبوط پیلم شیخ بمانکول وراسی کون فی ریلمی او آغا مضبوط پیلم کین کچا خلق سکی اوڑی اوڑی علمی کچای نن یوصل سوابل سا او مضبوط پیلم کین اوی وی آمن نبی من ایمان راوڑ پریبانی تصدیقی کو تول دی طرف درب زمنان امتحان دے متشابهات وما يذكر الا اولو الالباب او فن اخلی پدی مگر اقل مند آیات مشکل دے انشاءاللہ مشکلات بھی بیا وین ربنا کار بسی وقت مشکل کس ربنا لا تزغ اے رب زمانگا مکگوی زرون زمنگ رستو دا حقنا کلا حضیتنا چې خودل دې منتحب کړو دارنگ لابو بکر چکل رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شم ناول تقریر امداؤ فَإِن زُبْتُمْ فَقَوِّمُونِ كَذَكُوكْ شُمْ نُسَمِّكَي تابع شدی فیت تبیون تابع شدی یعنی تابع کی گی در غلط اللہ دا چی خلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوی که عمر کوکشی صحابی پاسی دا اللہ پا کتاب با سنو ما مخیویر بزرگانو نم بازی اقوال دا سی رو دی دا دا متشابعاتو ندی سکر کی دیا دست کرن یا پوښونه د غلطی ده دا خبره مرزا مسرجان جانان شهید رحم الله کلمات الطیبات کیږي ده بزرگان د خپل د غدرې تعلیلات او شیخ به موږ د انوي چې غلط شوی دغه به د دې تعلیل کوي حق پرستو وینا ده ای رب زمګا مکه ګرځونه زم رسو داغنا از هدایتنا رسو داغنا حاصل دمائی رسو داغینا چکرتا مونتا هدایت کرے لار مخودلی لار ایمان پا متشابهاتو غلی دا اللہ جسم مرادی سما ایمان دی او بخی مونگلنا من لدن کرخل طرفنا مهربانی یقین انتی دیر بخن کین او دا وحاب مانا بے عوض ورکا ان کے حیبی تم دکوئی حیبا چپاہی کے عوض نہیں اے رب زنگا یقین انتو جمکا ان کے خلق لرات یوم اللہ ریب فی پماند فی لام پماند فی پورز و دقیامت کی لا ریب فی شنشت شک پاگی کی انہی دعوی پراتو کی یا تر قیامتا لیومن د پاره د قیامت بخلک جمکی د بیا خپل مانش یقینا الله خلاف نکي د لوس فلن اهانت د دنیا ذکر کړي او د دنیا والو تیار دا غلط معنی او دا غلط کارونه کوي د دنیا لپاره تحریف کوي متشابهاتو کې کلام کوي د دنیا د وجه اهانت د دنیا یقینا آکسان چیرکاری او په حق نه هیڅری فائدہ و اونر سوي دیو تا مالونه د دین اولاد دی من الله شیئا دا ذات الله نه د هیڅ او دا آکسان دی وقود النار بالند جانم دوزخ خشاک دا دوزخ حال دا دی پشان دا اوی عادت و حالات دا دو دستور دا دی حالات دا دی دے پشان دا حال دا خراویانم تخفیف دلیل واغا چو پخوا دا دینام یعنی سنگ چاگی بیدینو عذاب ورطا اللہ ورکنی دا شدا بیدین دی ندیتا بم عذاب ورکنی واکسان چو پخواد دینن کذبو بی آیاتنا دروغی ویلو دروغی ویلیمو پیاتون زمان بانی دونی والدیو لران اونی ولدیو لرا بیدونو بیم پا سبب دا خپل جرمونو پا سبب دا جرمونو دادی اللہ سخ عذاب والدین او آیا آگا سامتا جو کفر اکڑے دین عیسیٰ اعلی نبی علی مسلسل الہ ہوئی مریم ایتا الہ ہوئی تسلیس قائل دی ستو لگون زردے چی کمزوری وقت بیشی و تحشرون او پورتا بکریشی الہ جانم پترب دو دخ او ڈیرا بد بیچاون دام یقیناً دا ذکر کئ ربط و مناسبت یو دا حق فرس بجنت تجی باطل فرس بجی جہنم تا دل تداغی مثال ذکر کئ یقیناً شتے تاسو لرا نخی فی فیاتین پاڑور دلو کی التخطا چمخا مخشو دیو بل سر ویوڑل تقاتلو فی سبیل اللہ چی جنگی دل پا دین دا اللہ کی دا فضیلت دا صحابو و اخرى او بلدل کافرتن و بیدنا کافرون بدر کی 313 کسان یو اخوا کفار زر کسان اللہ فتح ورکلی زکر چی مخلصین نیر کول یرونہم مثلیہم لیدل دی مومنانو دی کافر لران مثلیہم دو چند دخپل زاننام رائیل این ظاہر باہر ظاہر باہر کارا واللہ یؤید بنصرین اللہ مضبوطی بخفل امداد آچا لیچ رضائشی یقیناً فدی کے برد تدفار داخل مندو او گوری یرونہم فائل مومنان مخی دا جنگ لیدل دی مومنانو دی خلق لران مخی دا جنگ مثلیم دو چند دا خپل زاننا یا کافر پا وقت دا حالات دا جنگ کی لیدلو دی کافر و مومنانو لران پا حالات دا جنگ کی دو چند دا خپل زاننا تائید سورة الانفال دریس علوی ختم آیات تجربه سلوی احتمال یاد که کلا چو خود تا تا دیو اللہ خوف ساکی لگ او که خود لیوے دیر نو تاسی با سستی کڑے وین اس بیا ہوئی سلور سلوی احتمال کی وی جوری کبو هم او کلا چو خود او خود اللہ دا کفار تاسو تا کلا چی تاسی میلوی دی فی آیو دیکم وستر گستاسو کی خلیلن لگ او لگی کری تاسو پستر گو دی کی او سو گورا دائی ولی لکر چی مسلمان بانی حبت را نشی او دیو ته لکړه چې داونه تخلي او چې کله نږدې شو جنگ وخت کې نو دیو ته ډېر ښکار او مؤمنان ته اول ډېرو او چې کله جنگ وخت کې شو نو کمې کړه مطلب یې دا نایا ته مانو سوازي شو دو چنده یې لیدل د خپل ځان مخکې د جنگ نه او په وخت د جنگ کې وته بالکل لکړه او کافرانو کافرانو ته مخکې د جنگ نه لګ او چیرې موخه د جنگ و نو ډېرې پرورته نو یاره پیراله هر څه ته نه پاتې شو. زوین لناس مطلب اسره د دې کار نه بری منه کوي دنیا مجهول ذکر کو زکا چې خیسته کون کی فایل دیر نو تعمیم دپاره حضر خیسته شوی خلق و دانا لین ناسی خلق و لران دپاره دا خلق و خلق و لران حب و شهوات محبت داشی چزره واری من النساء من ابتدائیا د زنانو یا من بیانیا یعنی د زنانو نا حق دا حق بیانول کو نواده میں نه کړی راشل نرمیو کو چې واده خوشی بیا د خپلن نظر کې او کمر چې میراث ولر شي نو نساء اول نو مولا پدی باندې تعلیم پدی باندې کمزور شي یرا واده میں دا اوس می بشی نشته د لاس او پات شي میراث ولر شم لک صبر کوم بیا به بیان بچی دی اوز دیو دا پارا سو کوٹا و مال کاروبارم نشترین نوال قناتیر المخانتر بل او رضول پریکل یرا موٹر مولا پکار دی نبی و بیاس گردی را گردی شا تا مختاج نی نوال خیل المسلم مصومت بل او رضول پریکل یرا چیاشی مساروی مولا بکار دی کرا شملے ماستی گرمی داوا ندا شپگم اولدن سکلا نو شدا ساروی ساتی نبارک فصل نکی نو سو اللہ پٹے بکار نو اولدی و تمام مری پدی آغا دا رکلا آغا دا رکلا موانی زکر کی دا قتال اوغت موانی الله خیستک شوی در پار دخل کن وحبت داغشی چی زرعی واری یعنی زرانا زامن والقناتیر مال دیر المقنطرتی جمکر شوی سشیر من زبیا ابتدائیا دسروش کنی یعنی سروس پین بیانیش کن والخیل المسومه او اسونه نشاندار تندې یا غاسل اسونه نشانه ایدای چې دار غدي او ډنګر والحرس او فصل ذالک اشاره دې ټول سيزونو ته دا سيزونه سکل د ژوند دنیا او الله سفري او الله عنده دې الله سره حسن المآب بہتر منزل دین جنت او لفظی ترجمہ خزید اگر زیدو چی جنت دین بہتر منزل دین و آیا وطا آیا پوانکم تاسین و بہتر حالات تاسو من زارکم ددی حالاتنا چی تاسیوچ کم شیخ وارے تفاردہ کسانو چی زانے بچکم د شرکنا پنی زرب ددی جنتور وی چروانی بی حل جزا و احسان اللہ اللہ احسان روانی بی لاندی دا اونو او دا بنگلو دا غین نیرونا سور بحمد کی اصلو نیرونا جی کرتی ہمیشہ بی دی پدی جنت کی وازواجون او جوڑی بی پاک سافین یعنی بی بیانی ورزغان من الله اور زامن زیاد الله کار سی خوشی د کور مالی حسین سړي د مری نشتیری ایو فرلنه ما سړي ډیر سخیو نو چې مېلمه براره نو په فاو په پردی باندې دونه نه دی ورنه نه بدن نه نظر سر نه اسو مستره به وتا چولې وو هغه وړې په خپل دی وو خدای زنانا خصلت داو چې هغه با وړې واشو لبیا به دا شو کتل نه دا چل بیکل دا داغا عادت شنڈی بیچی شدی گن مجھے کمزور میلمو ون آگا دوڑے بیا پڑے شدی دا خدا پا وہی میں کسی چاسی نیورس کسان سری ناگا جی دوڑے تلات کن ناو شنڈی بیچی شدی ناگا لے اکھے ناس چوس را لبل جنگ دوڑ شو نا خاون پو آسو آگوی دا دا عادت تے دوڑے پورا آدا سی شنڈی شدی ورزوان من اللہ دکہ حدیث کی راجی دعوتو شی استازی علی مجھے سوکی اومنی استازی لاشی و دعوتا مفرد کور والا انتنظر شی کور والا سوک دی اللہ استازی محمد رسول اللہ بعدو با جنت جنت تا بلار شو مجھے سوک دعوانی کی امتر حال بینی دو دخت بس او کسان چې وای ارب ازم یقینا آمنا مونږ ایمان راوړل دي یقین مو دي نماز کې مونږ لا فاتل زنوونه نماز کې مونږ لا ګناہوں زمونږ یې مونږ ته ګناہوں نه ځو بچ کې مونږ عذاب د دوزخ نه اور دوزخ الصابرین رشتری دې دی په بیان کې دویم من کلک دیپ دین کی دا خلقم و صادقین اور رشتری دیپ بیان کی والقانتین تابدار دیپ دین کی لگون کی دی مال پا دین دق یا مسلم والمستغفرین اور بخن کی دی بخن وقتن کی دی دا اللہ نا بالاسحار پا پیشمنی کین چربانگ ٹیم کی پا آخر ایسا دشپی کی لکہ حدیث کے راجی دگا ٹیم کی اللہ متشابہات ہونا دے اول اسمان تراش آواز کی سوک واری اوکر بخنا چی بخنا اوکن کس دنیا باری جور کم مطلع تحجود و ٹیم شهید الله بیان کړي الله د دې خبرې لا اله الا هو چې نشته مددگار بيد دی الله نه مقابل کې سوره لقمان کې ذکر کړي شرک ان الشرك لظلم عظیم امن ګول نه ول ملائکه او گواہی کوي فرشتي دلیل نخلی و اولو لیلم او خاوندان دیلم قائمن گوائی کئی بالخست پا خبر دا توحید دیم مانا و لار دی پا انصاف بانی لا الہ الا ہو نشتر حاجت سرگون کبیر اللہ نا چه غالب دیو حکمت والا زی پر ایک تکھاو که انشاءاللہ متشابیات مشکلات کنید سورت مشکلات کنید نئی دو